gagas nata bareng-bareng. Nanging ikala gagoda ni kata adik kertas ninggal gani. Adik kadang beli tadi asnani si duri. Adik masih kadang sekat sayang kembali. Di neseng tadi harapan satya ini sing kegelap percaya kapening hati sing medaya hati obogen beli yen tadi madakan beli pati mati di harapan. Hati nena sayang beli lekara membelikan di mati bersumpah guling jani singkal lepoku nanti berjanji beli jani singkal ngumpat resna sujati. Sayang kembali tresnan hati neseng tadi harapan satya sing kegelap beli percaya kapening hati sing medaya hati obogen beli yen tadi madakan beli pati mati di arepan beli sakit hati nena sayang beli lekara membelikan di mati bersumpah guling jani singkal lepomu nanti berjanji beli jani singkal ngumpat resna sujati. Yen tadi madakan beli pati mati di arepan beli sakit hati nena sayang beli lekara membelikan di mati bersumpah guling jani singkal lepomu nanti berjanji beli jani singkal ngubat resna sujati.